Injil Yohanes bab loro. Ing dina kateluné ana pesta mantu ing Kana, wilayah Galilea, sarta ibuni Yesus ana ing kono. Yesus dalah para sakabate uga diulemi mrono. Bareng padha kekurangan anggur, ibuni Yesus nuli ngandika marang panjenengané. Padha kentekan anggur. Pangandikane Yesus. Ibu, panjenengan ngersakaken menapa dhateng kula? Dereng dumugi wekdal kula. Nanging ibune Yesus banjur dawuh marang para peladen. Apa sadawe marang kowe padha lakonana? Ing kono ana genthong watu wadah banyu 6. Sadian kanggo sesuci manut adati wong Yahudi. Isine saben genthong mau 2 klenting utawa 3 klenting. Yesus nuli dawuh marang para peladen mau. Genthonge padha kebak ana banyu. Tumuli diiseni nganti kebak. Yesus banjur ngandiku. Saiki ciduken lan aturno marang pitayaning gawe. Banjur padha ngaturake. Pitayaning gawe iku bareng ngicipi banyu kang wus dadi anggur mau. Lan ora mangerti saka ngendi pinangkane. Awit kang mangerti mung para peladen kang padha nyiduki banyune. Nuli ngaturi penganten lanang sarto matur. Saben tiyang nyegah anggur menika ingkang sae rumiyin. Lan sasampunipun para tamu ngunjukipun kathah, lajeng nyegahaken ingkang kirang sae. Nanging panjenengan kok nyimpen anggur ingkang sae ngantos samenika? Prakara iku mau katindakake Yesus ing Kana wilayah Galilea. Dadi wiwitaning mukjizat-mukjizat lan sarana mangkono panjenengane wis mbabarake kaluhurane. Para sakabate nuli padha percaya marang panjenengane. Sawuse mangkono, Yesus banjur tindak menyang Kapernaum bebarengan karo kang ibu lan para sadhereke tuwin para sakabate. Lan ana ing kono mung padha kendel sawetara dina wae. Nalika ngarepake riyaya Paskah wong Yahudi, Yesus tindak menyang Yerusalem. Ana ing padaleman suci, Yesus pirsa wong-wong kang adul sapi, wedhus, manuk doro, apa dene wong-wong priyalan padha dasar ana ing kono. Panjenengane mundhut tampar kagem pecut, banjur nundungi wong-wong mau kabeh. Dalah wedhuse lan sapine saka ing padaleman suci. Duwite priyalan padha disuntaki, mejane padha digulingake. Bakul-bakul doro padha kadhawuhan mangkene. Kabeh iki padha singkirna saka ing kene. Padalemane ramaku aja kok anggo papan bakulan. Para sakabate tumuli padha kelingan menawa ana tulisan mangkene. Katresnan kawula dhateng padaleman patuko menika ngantos grantesaken manah kawula. Wong-wong Yahudi nuli padha matur marang Yesus. Panjenengan saged damel mujizat menapa ingkang saged panjenengan ketingalaken dhateng kula sedaya? Bilih panjenengan wenang nindakaken kados pekaten? Yesus paring wangsulan pangandikani. Bubrahan padaleman suci iki sajroning 3 dino bakal dak adegake maneh. Unjuke wong Yahudi. Pedaleman suci menika kabangun ing salebetipun kawan dosa 6 taun. Mongko panjenengan kok badhe ngadegaken salebetipun 3 dinten. Nanging kang dipangandhikake pedaleman suci iku sarirani piyambak. Ing tembe sawuse Yesus wungu saka ing antarane wong mati. Para sakabate lagi padha kelingan yen panjenengane wis tau ngandika mangkono mau, banjur padha percaya marang kitab suci lan marang pangandika kang kadhawuhake dening Yesus. Nalika Yesus ana ing Yerusalem sajroning riyaya Paskah, wong akeh padha percaya marang panjenengane amarga padha weruh mukjizat-mukjizat kang katindakake. Ananging Yesus piyambak ora nganggep marang pracayane wong-wong mau karana panjenengane wus pirsa wong-wong mau. Sarto ora perlu ana wong kang nyaosi paseksi bab manungso marang panjenengani. Jalaran panjenengani wis pirsa piyambak apa kang ana ing batine manungso.